dagen her, misschien vindt u het overdreven dat ik een kleine dankbrief tot u richt. Maar na het geluk dat ik heb weer gevonden, ben ik dat woord van dank aan u verplicht. Om kort te gaan, trots smeken van mijn moeder, ben ik met een kwaaie kop uit huis gegaan. En toen ik omkeek op de hoek van het straatje, zag ik haar wenen tot de drempel staan. Maar als de avond was gevallen, ging ik vaak aan de overzij, met bonzend hart door het straatje. Dan liep ik moeders deuren voorbij. Maar of het wondere toeval mee moest spreken, plots hoorde ik het eenvoudig lief akkoord. En door de radio weer klonk het liedje dat ik zo even van u had gehoord. Toen belde ik aan, de deur ging langzaam open. Nog hoor ik hoe mijn moeder wenend zegt: mijn jonge lief, wij zwijgen van het verleden. Het is feest verloren, schaap is weer terecht. Wanneer de avond is gevallen, sta ik vaak aan de overzij. En ik denk met vreugde in mijn hart: nooit loop ik meer moeder deur voorbij.